کس عمر تک عورت پر حجاب فرض ہے؟ عورت جب بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس سے پہلے ہی ویسے چونکہ عورت پردہ ہے اس پہ تمام کے تمام احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن جو قرآن نے کہا ہے وہ بچے جن پر عورتوں کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں، خواہ وہ بچہ ہے اب طفل، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے اگر پردہ کیا جائے گا تو اس عمر کی بچی بھی پردہ کرے گی جس کو یہ سارے معاملات کا پتہ